राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जिसको हम चाहते हैं सत्संग भाई बहन परमात्मा को चाहते हैं, वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। ये शरीर है जितने ये चेतन और जड़ जितने का है, ये सब रहेगा नहीं, ये सब बदल जाएंगे। और वो परमात्मा अक्रिय स्वतः सदा रहेगा। ये उत्पत्ति और विनाशशील है, वो उत्पत्ति विनाश से रहित है। ये समय पाप करके पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो समय सतयुग त्रेता द्वापर काली ऐसे ब्रह्मा जी का आयु विद्या तो भी कभी नष्ट नहीं होता है, जो ही रहता है। ये सब बदलते रहते हैं, वो कभी बदलता ही नहीं, वो कभी बदलता ही नहीं, उसी को प्राप्त करना है। ये दुख शांति अभाव का ये रहेगा नहीं, ये रहने वाले नहीं है जी। वो शांत रूप शांत एक रूप, वो मिटने वाला नहीं है। अक्रिय रूप उसका शांत स्वाभाविक विश्राम है, वो परम विश्राम कहते हैं वो। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जाकी कृपा लव ले सकते हैं, मंद मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम। वो परम विश्राम है, उसको बात कुछ नहीं है। परम विश्राम है केवल और भगवान है, ये दोनों पदार्थ है और क्रिया है। पदार्थ और क्रिया है संसार, और विश्राम और भगवान है परम शांति परमाश्रय। सबको प्राप्त है वो, केवल जो नश्वर है उन पर दृष्टि डालने से उधर से दृष्टि हट गई। केवल इतनी भूल हुई है ये, अरे ये भूल मिटा दे, नाशवान की दृष्टि से मन हट जाए तो अविनाश तो स्वतः प्राप्त होगा। बात दो दिखती है, संसार को हटाना परमात्मा को लाना। यह संतों की दृष्टि में आता है कि एक घड़े में धान भरा हुआ है, तो धान को निकालना और आकाश को भरना, तो धान को निकालना तो है, आकाश को भरना नहीं है। तो धान निकलने आकाश भरा भरा सदा रहेगा। ऐसे नाशवान की दृष्टि की हट जाए, दृष्टि की वृत्ति यह वृत्ति हट जाए तो अभी नहीं सोते रहेगा। दो काम करना नहीं है, होगा दो काम, संसार हट जाएगा, परमात्मा मिल जाएंगे। परंतु संसार हट जाए एक काम करना है, परमात्मा सुत रह जाएंगे। घड़े में से धान निकाल दे तो आकाश सुत रहेगा, आकाश को भरना नहीं है। सत्य तत्व हर सदा में समय समय है, केवल असत्य को सत्य मानकर उसको साई माना है, ये मान्यता है, यही बात है। ये असत्य है नहीं, ये है नहीं, है वो परमात्मा है। नहीं को उठाना है तो है जो आत्मा है, अभी भी है वैसा का वैसा ही, अभी भी सब में परिपूर्ण परमात्मा है, जो का त्यों ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों असत्य की सत्ता मान ली है, ये गलती हुई है। इसलिए असत्य की सत्ता को छोड़ दे तो प्राप्त हो सत्य प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है। असत्यता हमने करिए पैदा, इस बार पर हमारे पर जिम्मेवारी है। अगर हम असत की सत्ता स्वीकार न करते तो हमारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं होती। असत की सत्ता स्वीकार करिए, ना असतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, उसकी सत्ता नहीं है। अगर उसकी सत्ता मिटा दे मनुष्य है तो सबको परमात्मा की प्राप्ति सत्य सिद्ध है। असत्य की सत्ता को मित्र से मिटा दे तो सत्ता तो सत्य प्राप्त है। स्वभाव अपने मन में असत्य को सत्ता दी है, यही बात है। और यह सत्य असत्य ठहरेगा नहीं, ठहरते ही नहीं। बालक पैदा हुआ जब क्या था, आज जब कुछ नहीं कैसे हो गया, ये हरदम बदलता ही है, बदलता ही हरदम बदलता रहता है। वो अपना स्वरूप नहीं होता, परिवर्तन होता है, वो अपना स्वरूप नहीं होता। स्वरूप वो होता है जो परिवर्तन होता ही नहीं। सबको स्वतः प्राप्त है, वो परमात्मा तत्व है। स्वतः प्राप्त है परमात्मा तत्व, उसमें हमारी सब की स्थिति है, अब भी है। परंतु असत को आदर देने से असत ही नहीं जा रहा है, असत जल्दी की जाए। सतमान को है ही नहीं हुई, ये संसार ही है, यही है, इसमें सतमान है, ये नहीं है, वो है वो ही रहेगा, है वो ही है। इस बार से असत की तरफ इतने गए, असत को महत्व दे दिया, उनमें भोग और इच्छा संग्रह कर दिया। ये बाधा लग गई, ये हमारी बाधा लगाई हुई है। इस बार से हमारे पर जिम्मेवारी है, हम अगर बाधा न लगाते तो जिम्मेवारी नहीं होती, क्योंकि वो सत्य प्राप्त है। सबको स्वाभाविक वो कृति सत्य नहीं है, वो सत्य है। स्वाभाविक है, उस हया की प्राप्ति के लिए भगवान का चिंतन है, भजन है, जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, अच्छे ग्रंथों का पठन पठन है, इसमें लगे नाम जप है, कीर्तन है, इसमें लगे रहो, इसमें लगे रहो, जो इसे मिटाने की शक्ति आ जाए, नहीं है उसे उठाने की शक्ति ताकत आ जाए। भजन स्मरण जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय निकलते रहे, शक्ति आ जाएगी, शक्ति स्वाभाविक। फिर कुछ करना नहीं है, क्योंकि असत है, करना न करना दोनों ही नहीं है। करना भी असत है, न करना भी असत है। नहीं हो तो करते न अर्थ, न करते न अर्थ, न साज स्वरूप होते से, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी प्राणी के संबंध से मतलब है। ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा तो है जो रह जाएगा, अभी है वही है। अक्रिय तत्व स्वतः स्वाभाविक सब में परिपूर्ण है, स्वाभाविक ही। सांसारिक वृत्ति न रहे तो स्वाभाविक है, उसको लाना नहीं है, उसको बढ़ना नहीं है, उसको बनाना नहीं है, वो कृति साध्य नहीं है, वो कृपा से स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक। इस वास्ते नाम जप और कीर्तन और प्रार्थना, ये प्रार्थना बड़ा बल है। प्रार्थना हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मैं आपको बोलू नहीं, प्रभु को पुकारो, इस पुकार में बड़ा भारी बल है। नाम जप कीर्तन और हृदय से पुकार, इसमें शक्ति है। वो कुछ न करने की शक्ति आ जाएगी, कुछ न किया प्राप्ति भी सतह चुप होना शांत होना कुछ न करना, स्वाभाविक ही सत्य ही सत्य ही। असत को सत्ता दी और महत्ता दे दी, सत्ता और महत्ता दो है, बड़े कीमती आवश्यक समझा है। ये समझ है यही बाधक है, सत्ता और महत्ता हट जाए ना सो तो भी देते बाबा, असल बाबा ने भी देते असल सत्ता होती नहीं, ना भाव भी देते सत्ता, सत का भाव नहीं होता। सत का भाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं है। और असत का सत्ता होती ही नहीं है, ही नहीं होगी नहीं, होना संभव ही नहीं है। उस असत का त्याग कर देना है, सत की प्राप्ति हो जाएगी स्वाभाविक ही सत्य ही। क्यों? वो तो प्राप्त है अभी। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिपे थे, न करते तो है न भोगते तो है। शरीर में सीता हुआ भी करता भोगता नहीं है। शरीर स्थोप कौन थे वैसे न हम कर दो भाव बुद्धि जैसे लिपे अठारह सत्रह ऐसे न हम कर दो भाव बुद्धि जैसे न लिपे थे, ये करते तो लिप थोड़ा भोगते थे, जैसे न हम करते भाव न लिपे थे। अंकृत भाव भी नहीं है और भोगता पर भी नहीं है। हत्वा बसे मान लोग नहंते न विदते, संपूर्ण लोगों को शुद्ध पर काम पर मार दे, तुम्हें मारता है न पाप रहता। यसे न अहंकृत भावो बुद्धि यसे न लिप्यते, अहंकृत भाव और भोग समना ये बात है। यसे न अहंकृत भावो बुद्धि यसे न लिप्यते, हत्वा वैसे मान लोग न अंत न विदते। न अहंकृत है न बनता है, मैंने करते तो नहीं थे बहुत ही तो है नहीं, जैसे ना अहंकार दबाओ। मैं करता हूं अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हूं मेरी मान्यते, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता हूं ऐसा मानता है उसे बंधा है। अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हूं मेरी मान्यते, तत्व तो महाभाव गुणागुण वर्तन थे, तुम करता न गुण ही गुणम वर्त रहे, ये करते तो गुणम है, ध्यान ही ध्यान वर्तन थे, नाने मोड़े बेकरता रहो। प्रकृति उसकी माना नहीं, प्रकृति द्वारा होता है, गुणों के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है, पांच हेतुओं से होता है, करते तो अपने में नहीं है। यथा प्रकाश का कृष्ण लोग लोग क्षेत्र क्षेत्रीयता कृष्ण प्रकार सब क्षेत्र प्रकार यथा सर्वगतम सोक्षात आकाश में नौ लिप्य थे आकाश में भोगता पड़ा नहीं होता। ऐसे स्वरूप में कथा बनी शरीरस्थोप गौते न करोते न लिप्यते न करोते न लिप्यते न लिप्यते पहले उदाहरण दिया न करोते वापस दिया भोगते तो भाव होने से करते तो भाव होता ये करो तो ऐसा मिल जाएगा ऐसा करो तो ऐसा मिल जाएगा वो करना और मिलना भोग मिल जाएगा भोग करना क्रिया क्रिया और भोग भोग वह परमात्मा और विश्राम पूर्ण हो जाए वर्ष कुछ करना नहीं या कुछ करने कुछ न करने की ताकत शक्ति केवल भगवत समाधि बात करना और फलेच्छा नहीं रखना फलेच्छा तो नहीं बच जाते ऐसा मिल जाएगा भोग मिल जाएगा पदार्थ मिल जाएंगे ये इच्छा ही बांधने वाली है। ये नहीं जाएगा स्वरूप स्थिति है नहीं जाएगी स्वाभाविक स्थिति है इसमें पुण्यात्मा पापात्मा नहीं है। कितने पापी बाप अरे दान से समृद्ध होगी ठीक ठहर दे दी बीमार अग्नि हो जाए जलती हुई सब भस्म हो जाते हैं ज्ञान अग्नि सर्व का भस्म साथ हो देता न ज्ञान सरसम पवित्र विभिन्न दे तत्म सिंध कार सबको प्राप्त हो जाएगा सब अंधेरा मकान भर में भरा हुआ रेखा रेखा में ठोस भरा हुआ है दीप करते ही अभाव ज्ञान दीप होते ही अब चेतसी पापे भी सर्वे भी पाप कर तम सर्व ज्ञान प्रवे नहीं ज्ञान भी नौका से संपूर्ण पाप उतर जाएगा। इस बात से ऐसा नहीं मानो हम पाप ही है हमारे आप विद करो सब कुछ मनुष्य मात्र अधिकारी है हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई क्या न हो सब अधिकारी अब इधर न जगह के संसार में लगे हैं ये बात है। संसार और शरीर ये टिकेगा नहीं संसार शरीर किसी के साथ नहीं रहे, न संसार रहा न शरीर है, शरीर और संसार किसी के साथ रहने वाला नहीं है, सबको छोड़ना पड़ेगा ही, संसार को शरीर को छोड़ना पड़ेगा, वो छूट जाएगा उससे फायदा नहीं हुआ, छोड़ो तो फायदा हो जाएगा, छोड़ो तो प्रकाश मिल जाएगा एकदम। शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, पूर्णता हो जाएगी, सब में स्थिति हो जाएगी, सुख सुख प्राप्त है, सबको प्राप्त है, पूरा का पूरा। असत की सत्ता दी और माता दी साथ, माता दी से फंस गए, कभी तो वो सब मिलता है, कभी वो सब मिलते हैं, प्यार तो सब मिलता है, रुपये बिना काम चलेगा ही नहीं, मन धर्म मन होगा ही नहीं, दुख में काम नहीं चलेगा, काम न चलेगा तो वह धर्म मन होगा ही नहीं, बंद हो जाएगा काम, इसको बंद इस करना हमारे तो सब काम शांति आनंद सोते स्वाभाविक सबके लिए एकदम। कैसे पापी हो ज्ञानी सर्वकर्माणि भस्मसात् भूते तथा, निर्मल स्वतः स्वाभाविक ईश्वर अंश और जीव अविनाशी चेतन अमल ये पांच चीज सत्य है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, ऐसी कोई तुम्हारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुदर्शी सत्य है स्वाभाविक, ये अपना स्वरूप प्रकृति का अंश नहीं है, प्रकृति का अविनाशी है, जड़ है, मल मल सहित है, दुख राशि है, उल्टी बात है, ये फंस गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी पर ईश्वर ने प्रगति नहीं है, आप सबके सब वही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सो माया बस भय उठाए, माया बस हो गया उल्टा हो गया है, वो मिटने पर स्वाभाविक होते है परमात्व स्थिति होगी, स्वाभाविक होते है जो उत्पत्ति विनाश आई है, संयोग और वियोग होता है, वो अपना नहीं होता, ये बात को समझ ले, जो आता है जाता है वो अपना नहीं होता, आरंभ होता है समाप्ति होती है, वो अपना पहले से ही है, विनाश होता ही नहीं, पहले से ही वियोग है ही नहीं, तम विद्या संयोग वियोग योग संयोग वियोग वो योग है, संयोग और वियोग नहीं होता वो योग है, सत्य योग नित्य योग है। उसमें स्थिति स्वाभाविक, संपूर्ण जीवों की स्वाभाविक स्थिति है। असत्य माने है मानता मिठा दो है जो स्वाभाविक है। आनंद है आनंद स्वतः सिद्ध स्वभाव। इस वास्ते मुक्ति हो जाए फिर बंधन नहीं होता, क्यों स्वाभाविक शांति वो अभी है। अमुक्त अवस्था में मुक्त ही है, बद्ध अवस्था में मुक्त ही है। ये कल्पना कल्पना मर जाएगी, बस है जो रह जाएगा। स्वतः तत्व है, उसमें जितनी स्वाभाविक सबकी स्वाभाविक सबकी सत्य स्वरूप में स्थिति है। वो असत का रूप मानने से उसका भान नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।